علیہ وسلم الدنیا دار من لا دار له ومال من لا مال له ولها يجمع من لا أقل له أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. اور دوستو اللہ جل جلالہ نے انسان کو گندی مٹی سے بنایا ہے, اس کو قرآن پاک میں کہا گیا ہے من شمعٍ مسنون, اور بدبو چھوڑنے لگ جائے بلبلے بن جائیں, شمع مسنون. پھر آگے جو سلسلہ چلایا تو وہ ایک نطفے سے چلایا, پہلے انسان کا تو سارا وجود ہی مٹی سے بنایا, فرشتوں سے بنوایا, پھر آگے جو اللہ تعالیٰ نے نظام چلایا وہ نطفے سے, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ, کہ ہم نے اصل تو یہ مٹی ہے, وہاں سے ہم نے نطفے کی شکل میں اس کی پیدائش کا نظام چلایا. کہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من منی یمنا, کہیں من نطفة اذا تمنا, کہیں من ماء مہین, کہیں من نطفة امشاج. تو یہ آیات یہ بتاتی ہیں کہ ہماری حیثیت کچھ نہیں, ہم ذات کے لحاظ سے ہم کچھ نہیں ہیں, گندے پانی سے بنے ہیں, نطفے سے بنے ہیں, مٹی سے بنے ہیں. تو ہم یہ جو وجود ہے یہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا, بہت گندا ہے. پھر اب یہ جو بنا ہوا ہے تو اس میں بھی آپ دیکھیں ہر وقت اس میں سے گندگی اور غلاظت نکلتی رہتی ہے, پیشاب بھی, پاخانہ بھی, تھوک بھی, بلغم بھی, پسینہ بھی, میل کچیل. آج یہ صاف کپڑے پہنے, کل یہ بالکل کالے ہو جائیں گے, جسم کی میل اس سب کو گندا کر دے گی. تو لہذا ذات تو انسان کی کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتی. تو کوئی یہ کہے کہ میں شاہجی ہوں تو یہ تو کوئی فخر کی چیز کوئی نہیں, میں قریشی ہوں, ہوگا میں پٹھان ہوں, ہوگا میں راجپوت ہوں, یہ تو کوئی فخر کی چیزیں کوئی نہیں ہے. سب کو دیکھو تو پیشاب پاخانے میں لچڑے ہوئے. دوسری چیز کیا ہے کہ انسان کے اندر جو صفات ہیں وہ بھی ایسی کمزور ہیں کہ یہ فخر کی کوئی چیز نہیں بن سکتا. کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کان الانسان عجولا, یہ جلد باز ہے, کان الانسان کفورا, یہ ناشکرا ہے, کان الانسان فتورا, یہ بخیل ہے, کنجوس ہے, کان الانسان اکثر شیئن جدلا, یہ غصے والا ہے, لڑاکا ہے, جھگڑے کرتا ہے. خلق الانسان ضعیفا, یہ کمزور ہے, ان الانسان خلق ہلوعا, یہ بے صبرا ہے, یئوس قنوط, جلدی حوصلہ ہارنے والا ہے, جلدی نا امید ہونے والا ہے, فرح فخور, بڑی جلدی تکبر میں آنے والا ہے, بڑی جلدی اپنی اوقات بھولنے والا ہے. تو اگر قرآن پاک میں جو انسان کی اللہ تعالیٰ نے تصویر بنائی ہے وہ اگر نکالی جائے, قرآن سے تصویر لی جائے, تو ابتدا اس کی گندا پانی ہے, جب یہ بن جاتا ہے تو یہ جلد باز ہے, عجولا, یہ ناشکرا ہے, کفورا, یہ بخیل ہے, فتورا, یہ غصے والا, لڑائی جھگڑے کرنے والا, اکثر شیئن جدلا, یہ بے صبرا ہے, ہلوا, یہ جلدی حوصلے ہارنے والا, نا امید ہونے والا, یئوسن قنوط, جلدی تکبر میں آنے والا, جلدی اپنی اوقات بھولنے والا, فرحن فخور. تو ہم اپنی ذات میں بھی کچھ نہیں اور اپنی صفات میں بھی کچھ نہیں, جلد باز بھی ہیں, بے صبر بھی ہیں, جھگڑالو بھی ہیں. پھر سب سے بڑی چیز ظلوماً جہولا, کہ یہ ظالم بھی ہے, یہ جاہل بھی ہے. تو ہم جاہل بھی ہیں, ظالم بھی ہیں. انسان جاہل بھی ہو، ظالم بھی ہو، جلد باز بھی ہو، ناشکرا بھی ہو، جھگڑا کرنے والا بھی ہو، یہ انسان کس طرح کوئی بڑی چیز بن سکتا ہے اور کیسے بھی اپنی ذات میں فخر کر سکتا ہے؟ ایک تیسری چیز، آدمی یا تو اپنے نسب پہ فخر کرتا ہے، میں شاہی ہوں، میں پٹھان ہوں، میں قریشی، یا اپنے وجود پہ فخر کرتا ہے کہ میں بڑا خوبصورت ہوں، بڑا جوان ہوں، بڑا لمبا ہوں، بڑا طاقتور ہوں، یا اپنی دنیا پہ فخر کرتا ہے، میری اتنی جاگیر ہے، اتنے مربع ہیں، اتنی زمینیں ہیں، میری اتنی فیکٹریاں ہیں، میری عبدالحکیم ہیں، اتنی دکانیں ہیں، میری مل ہے، میرا کاروبار ہے. یہ تین چیزیں ہیں جو انسان کو پاگل کرتی ہیں اور انسان کو اس کے عقل اس کے خراب کرتی. تو پہلی بات میں نے بتا دی کہ یہ لطفہ ہے، تو اس میں سید قریشی پٹھان راجپوت کی کیا بات ہے، سارے ہی نطفے ہیں. حضرت سلمان فارسی سے قریشی کہنے لگے، تو فارسی ہے، ہم قریشی ہیں. حضرت تو گھٹیا نسب کا ہے، ہم بڑے نسب کے. حضرت سلمان فارسی کہنے لگے، میں تو فارسی میں نہیں ہوں، میں تو گندے نطفے سے بنا ہوں، گندے پانی سے بنا ہوں، اور چند دن بعد جب مر جاؤں گا نا، پھر مجھے دیکھو گے تو بڑی بدبودار میری لاش ہوگی، لیکن پھر ایک دن آنے والا ہے جس دن میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں گا، اگر اس دن میری نیکیاں بڑھ گئیں تو پھر میرے جیسا عزت والا کوئی نہ ہوگا، اور اگر اس دن میری نیکیاں گھٹ گئیں تو پھر میرے جیسا ذلیل کوئی نہ ہوگا. اس لیے چیز دنیا ہے، دنیا کے بڑے ذمہ دار ہیں، بڑے افسر ہیں، بڑے تاجر ہیں، یہ تو انگلینڈ میں رہتے ہیں، یہ تو امریکہ میں رہتے ہیں، یہ تو وہاں کاروبار کرتے ہیں، پھر آدمی ان چیزوں پہ فخر کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس دنیا کی حقیقت یوں بتاتا ہے، تین باتیں ہیں، یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے دار الغرور، دھوکے کا گھر، بیت العنکبوت، مکڑی کا جالا، اور اللہ کا نبی کہتا ہے لا تصاوی جناح بعوض، مچھر کا پر. یہ نہیں کہا مچھر کا پر، یہ تو میں نے وزن ملا دیا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کے نبی فرماتے ہیں مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. اگر یہ مچھر کے پر کے برابر ہوتی اللہ کافر کو ایک گھونٹ پانی نہ پلاتا. اب کوئی شخص یوں کہے میرا گھر مچھروں سے بھرا ہوا ہے، جانتے نہیں ہوں میں کون ہوں، میرے ہر کمرے میں مکڑی کے جالے نے، میرے ہر کمرے میں مچھروں کی بھرمار ہے، میں اتنا بڑا آدمی ہوں، تو یہ آپ کو بیوقوف نظر آئے گا کہ عقل مند نظر آئے گا؟ تو آپ جانتے ہیں میرے پورے چھت پہ مکڑیوں کے جالے ہیں، میرے گھر میں ریت کے ڈبے ہیں، میرے گھر میں مچھروں کی بھرمار ہے، تو کہیں گے میں بڑا آدمی ہے، کوئی سے بڑا کہے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ دنیا کا سراب بتیع، یہ ریت کے پانی کی طرح ہے، ریت میں پانی نظر آیا پیچھے بھاگا وہ آگے چلا گیا، پھر پیچھے بھاگا وہ آگے چلا گیا، پھر پیچھے بھاگا وہ آگے چلا گیا، پیاسا ہی مر گیا، پانی ہاتھ میں نہ آیا. تو اللہ تعالیٰ ایک تشبیہ دیتا ہے ریت کا پانی، سارا عبدالحکیم ریت کا پانی ہے، سارا تلنگا، ملتان، پاکستان، ایران، توران، افغانستان، انگلستان، ترکستان، امریکہ، افریقہ، یورپ، آسٹریلیا، اللہ تعالیٰ فرمایا ریت کا پانی ہے. کیا مطلب؟ کہ جتنے دور پہ مجھے چھوڑ کر کچھ ہاتھ نہیں آئے گا، ایسے ہی بھوکے مر جاؤ گے. دوسری تشریح کیا ہے؟ کہ یہ مچھر کے پر سے بھی حقیر ہے، ہم اس کو مچھر کا پر بنا لیتے ہیں. تو مچھر کو جمع کرنا کون سا کمال ہے؟ وہ تو گندگی ہے، تیسرا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بیت العنکبوت ہے, مکڑی کے جالے کی طرح ہے. تو ابھی ہماری تین نسبتیں ہیں جن پر آدمی کو دھوکا لگتا ہے. ایک اپنے ذات پات, میں سید, میں پٹھان, میں سعودی, میں کویتی. بڑا تکبر ہے کویت والوں میں, ہم کویتی ہیں, یا سعودی والوں میں بڑا بڑا تکبر, ہم سعودی ہیں, کویتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس کو صاف کرتا ہے کہ تم تو نطفہ ہو, سعودی کا ہو, کویتی کا ہو, نطفے ہو, نطفے, گندا پانی. پھر آدمی اپنے وجود پہ کچھ اتراتا ہے, اکڑتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کا پوسٹ مارٹم کرتا ہے کہ تم نا شکر ہے, تم جلد باز, تم ظالم, تم جاہل, تم کمزور, تم غصے والے, تم لڑنے والے, تم بے صبرے, تم نا شکرے. اللہ تعالیٰ اس کا پوسٹ مارٹم یوں کرتا ہے. پھر تیسری چیز ہے دنیا, جس پر آدمی فخر کرتا ہے, میرا کاروبار ایسا, میری زمینیں ایسی, میری زراعت ایسی, میری فصلیں ایسی. اللہ تعالیٰ اس کا پوسٹ مارٹم کرتا ہے کہ یہ مچھر کا پر, یہ دھوکے کا گھر, یہ مکڑی کا جالا, یہ بے حیثیت, حقیر, فقیر, ذلیل, راستے کی چیز ہے, یہ گزرگاہ ہے, یہ منزل نہیں, یہ گزرگاہ ہے, یہ ٹھکانہ نہیں, یہ گزرگاہ ہے, یہاں سے گزر جانا ہے, یہاں سے نکل جانا ہے, یہاں سے آگے دار الآخرت ہے. تو قرآن پاک میرے بھائیوں ہمیں اپنے اوقات یاد دلا کر ایک چیز ہم سے منوانا چاہتا ہے. یہ سب کچھ قرآن بتا کر یہ کہتا ہے کہ اپنے آپ کو مانو کہ میں کچھ نہیں. یہ اللہ ہم سے منوانا چاہتا ہے. الم یکن نطفۃ من منی یمنا, ارے اکڑ کے چلتے ہو عبدالحکیم کے بازار میں, دیکھتے نہیں ہو اپنا وہ دن جب تم منی کا قطرہ بن کے ٹپک رہے تھے. فلینظر الانسان مما خلق, آج تم بڑے تکبر میں آ گئے, تیری گردن میں سلاخیں پڑ گئیں, اور تمہیں وہ یاد نہیں. مما خلق, یاد ہے کہاں سے بنایا تھا. خلق مما ان دافق, تمہیں اچھلتے ہوئے پانی سے بنے ہو. اوقات نہ بھولو اپنی. ایک قرآن ایک ذہن دے کر ایک بات منوانا چاہتا ہے کہ تم کچھ نہیں ہو, اور شیطان یہ ذہن بنا کر تم بہت کچھ ہو, تم بڑے آدمی ہو, تم اتنا کماتے ہو. تو اللہ تعالیٰ نے کہا جو تم سب کما رہے ہو اس کی بات نہیں کر رہا ہوں, پورے سات بر آدم کی تمہارے رب کی نظر میں جو قیمت ہے وہ ایک مچھر کا پر بھی نہیں ہے. تو کس بات میں فخر ہے؟ اپنی ذات پہ ہے, لطف ہو, اپنی جان پر ہے کہ جلد باز ہو, جھگڑالو ہو, یہ ہو, ظالم ہو, جاہل ہو, نا شکر ہو, سر سوا, یہ سب کہلوا کر اللہ تعالیٰ کہتا ہے مانو کہ میں کچھ نہیں. یہ جب آدمی تسلیم کر لیتا ہے کہ میں کچھ نہیں, یہی ہے لا الہ, میں کچھ نہیں, لا الہ. سب سے بڑا معبود تو آج انسانوں نے اپنے نفس کو بنایا ہوا ہے. افرائیت من اتخذ الہہ ہواہ وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. فلا اسكو توڑ رہا ہے, اسکو اتوڑا مار رہا ہے, نطفے ہو پھر اتوڑا مارا, ظالم ہو, جاہل ہو, ان پڑھ ہو, بے صبر ہو, نا شکر ہو, پھر اتوڑا مارا. ساری دنیا جس پہ تم فخر کرتے ہو وہ مچھر کا پر ہے, وہ دھوکے کا گھر ہے, مکڑی کا جال ہے. کس چیز پہ فخر کرتے ہو؟ تینوں طرف سے توڑ کر اللہ ہم سے کہتا اب کہو کوئی کچھ نہیں ہے. لا الہ, یہ کوئی دیکھو سامنے پتھر رکھ دو, کوئی اس کو سجدہ کرو, تو اس سے تو کوئی کمزور سے کمزور مسلمان بھی سجدہ نہیں کرے گا, کہے گا میں مشرق نہیں ہوں, میں کافر نہیں ہوں. پوجا کر رہا ہے, اپنے آپ کو سجدہ کر رہا ہے, سچ کو چھوڑا اور جھوٹ بولا یہ اپنے آپ کو سجدہ کیا ہے, حلال کو چھوڑا اور حرام کو کھایا یہ اپنے آپ کو سجدہ کیا ہے, زمین کا سجدہ, اللہ کو سجدہ چھوڑا اور پیسے کے پیچھے دوڑا یہ اپنے آپ کو سجدہ کیا ہے, حلال کو چھوڑا اور زنا کے پیچھے دوڑا یہ اپنے آپ کو سجدہ کیا ہے, پاک پانی کو چھوڑا, گندی شراب کو پیا یہ اپنے آپ کو سجدہ کیا ہے. ہمارا معبود آج ہمارا اپنا نفس ہے, آج توحید خالی زبانی جمع خرچ ہے, چلے گویا مسلمان بلرزم کتاب مشکلات لا الہ تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم, رونگٹے کھڑے کر دینے والی ذات جس کا کلام رونگٹے کھڑے کر دے, بال بال کھڑا ہو جائے, وہ لا الہ الا اللہ ہم نے نہیں پڑھا ہوا, نہ ہم وہ توحید جانتے ہیں, نہ ہم نے وہ توحید سیکھی ہے, ہمارے پاس نظریاتی توحید ہے, ہمارے پاس کیفیاتی اور قلبی توحید کوئی نہیں, اور انبیاء نظریات کو دل میں اتارتے ہیں اور الفاظ کو کیفیت میں بدلتے ہیں اور قول کو دل میں راست کرتے ہیں, جب اسلام جب دین لفظوں کا اور چند اعمال کا رسمی مجموعہ بنا تب اللہ نے نبی کو بھیجا کہ اعمال میں اور لا الہ الا اللہ میں طاقت پیدا کرو کہ ان کا کلمہ میں حرام سے نہیں روک رہا. یہ کیسے تلقین کے بازار ہیں, کیا دکان کا جھوٹ چلے, ہر دکان پہ دفاع چلے, ہر سراط میں تکبر چلے, جوان جوانی کو اللہ کے نافرمانی میں استعمال کرے, اپنی آنکھیں غلط استعمال کرے, کانوں کا غلط استعمال, ہاتھوں کا غلط استعمال, پاؤں کا غلط استعمال, دل کا غلط استعمال, یہ لا الہ الا اللہ کچا ہے پکا نہیں. لا الہ کوئی معبود نہیں, یعنی صرف سجدہ کرنے کے قابل کوئی نہیں, کہ ہم پتھر کو نہیں پوچھیں گے, قبر کو نہیں پوچھیں گے, دیوار کو نہیں پوچھیں گے, یہ صرف اتنی بات نہیں, اپنے آپ کو نہیں پوچھوں گا, میں اپنی پوجا نہیں کروں گا, میں دکان کا پجاری نہیں, کہ یہ لا ہے لا, اس لیے نفی پہلے ہے, اس بات بعد میں ہے, انکار پہلے ہے, اقرار بعد میں ہے. اللہ نے لا کی تلوار کو چڑھایا اور اپنی نام سے نکالا اور اب عرش کے اوپر سے چلایا, تو عرش سے لے کر فرش تک ہر چیز کو لا الہ الا اللہ نے کاٹ کے رکھ دیا, کہ عرش ہو تو وہ بھی اللہ کے سامنے کچھ نہیں, اور فرش ہے تو وہ بھی اللہ کے سامنے کچھ نہیں, نورانی ہے تو اللہ کے سامنے کچھ نہیں, ناری ہے تو اللہ کے سامنے کچھ نہیں, خاکی ہے تو اللہ کے سامنے کچھ نہیں, آبی ہے تو اللہ کے سامنے کچھ نہیں, فضائی ہے تو اللہ کے سامنے کچھ نہیں, آسمان ہے تو اللہ کے سامنے کچھ نہیں, زمین ہے تو اللہ کے سامنے کچھ نہیں, ایٹم ہے تو اللہ کے سامنے کچھ نہیں, راکٹ ہے تو اللہ کے سامنے کچھ نہیں, سونا ہے چاندی ہے تو اللہ کے سامنے کچھ نہیں, ہوا ہے فضا ہے اللہ کے سامنے کچھ نہیں, آگ ہے پانی ہے مٹی ہے ہوا ہے اللہ کے سامنے کچھ نہیں, پہاڑ ہے اللہ کے سامنے کچھ نہیں, کافی مارتے سمندر ہے اللہ کے سامنے کچھ نہیں, بیٹھے ہوئے دریا ہے اللہ کے سامنے کچھ نہیں, برستے ہوئے بادل ہیں اللہ کے سامنے کچھ نہیں, کڑکتی ہوئی بجلی ہے اللہ کے سامنے کچھ نہیں, کائنات پر لا ہے لا, یہ سب کچھ نہیں, جب تک لا الہ دل میں نہیں آتا دل اللہ کی سمجھ ہی نہیں آتی, جب تک آدمی لا الہ, دیکھو نا پانی میں گلاس بھرا ہوا ہو, جیسے یہ پانی لگا ہے, تو اس میں جب تک یہ نکلے گا نہیں کوئی اور چیز اس میں نہیں آ سکتی, یہ ہمارے دل کا گلاس ہے, اس کو ہم نے اللہ کے غیر سے بھرا ہوا ہے, کہیں دکان کو, کہیں کاروبار کو, کہیں پیسے کو, کہیں بیوی کو, کہیں بچوں کو, کہیں جہاز کو, کہیں شاگرداری کو, کہیں گاڑیوں کو, کہیں موسیقی کو, کہیں شراب کو, کہیں زنا کو, کہیں کبائر کو, کہیں صغائر کو, سارے دل کو بھر دیا ہے, پہلی محنت ہے کہ اس کو نکالو, اس کو نکالو, اس کو نکالو, یہ پہلی محنت ہے لا الہ کی, دل کو خالی کرو, خالی کرو مخلوق سے، چیزوں سے، کاروبار سے، بیوی سے، بچوں سے، جائیداد سے، اپنی ذات سے بھی دل کا برتن خالی کرو. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت نقل کی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم پھرو چلتے پھرتے پھرتے جہاں کہیں زندگی کی شان ہو وہیں پڑھ کے سو جاؤ, قیامت کے دن اٹھا لیے جاؤ گے نبیوں کی شان کے ساتھ. سانس کو جانا ہے, گھر میں کیوں مر, اللہ کے راستے میں کیوں نہ مر. تو بھائی ایک تو توبہ کرو, چار مہینے تو سارے نہیں لگائیں گے, توبہ تو سارے کر سکتے ہیں کہ نہیں. آج توبہ کر کے گھروں کو لوٹے, یا اللہ آج تک کی تیری نافرمانی کی معاف کر دے ہماری توبہ. کر لی توبہ سب نے, آئندہ کوئی نافرمانی تو نہیں کریں گے. اور بھائی سارے عالم سے توبہ کروانی تھی, یہ دو کام تو ملتے ہیں, سیکھنا ہے پہنچانے ہے, اس کے لیے چار مہینے اور چالیس دن یہ صرف سیکھنے کا کے لیے کام ہے. جب ہم نے علم پڑھا آٹھ سال تو یہ تو سیکھنے کا ایک نظام ہے, یہ تو قرآن حدیث کی بات تو نہیں کہ آٹھ سال پڑھو تو سیکھنے کا ایک نظام ہے. ایسی چلا چار مہینے سیکھنے کا ایک نظام ہے, جب ایک چلا لگاؤ چار مہینے لگاؤ زندگی کو رخ ملے گا. تو اس کے لیے بتاؤ کون بھائی ہے جو نقل اس مجلس سے تیار ہو, کہ بھائی نقل نام دینا. جی میں کہا تھا ایک تو توبہ کریں ہم, اللہ تعالیٰ سے بغاوت کر کے نہیں رہنا چاہیے اس کی زمین پر, اللہ تعالیٰ کا باقی بن کے رہنا کوئی انسانیت نہیں. توبہ کریں, اللہ کریم ہے معافی کرتا ہے, اگر ٹوٹ جائے پھر دوبارہ کر لیں, پھر ٹوٹ جائے پھر دوبارہ کر لیں. اللہ تعالیٰ کی ذات اثر سے پاک ذات ہے, اس پر ہمارے گناہوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا. تو اس کو ہم دنیا کے بادشاہوں پہ قیاس نہ کریں کہ دو تین دفعہ معاف کر دیں تو چوتھی دفعہ اگر وہ اڑا دیتے ہیں, ایسا نہیں ہے. زندگی میں ہزار دفعہ توبہ توڑے, ہزار دفعہ پھر کر لے, ہزار ہی دفعہ اللہ معاف کر دے گا, قبول کر لے گا. تو جب گناہ ہو فوراً توبہ کی جائے, تو اس فرائض میں کوتاہی نہیں ہونی چاہیے. فرائض کا چھوڑنا بڑا جرم ہے, گناہوں میں سے فرائض کا چھوڑنا بڑے گناہ ہے. ایک آدمی شراب پیتا ہے, ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا, یہ نماز نہ پڑھنے والا بڑا مجرم ہے, شراب پینے والا چھوٹا مجرم ہے. تو جرم تو سارے ہیں, تو ایک تو گناہوں سے توبہ, جو فرائض میں کوتاہی ہوئی ہے اس سے توبہ, نہ نماز چھوٹے نہ کسی کا حق مارا ہوا گھر میں رہے بلکہ اس کو واپس کرنے کی نیت کریں. کہ لوگوں کو لباس میں اللہ تعالیٰ نے معاملہ بڑا سخت رکھا ہوا ہے, ہم کسی کا حق لے کے نہ مریں, اپنے بچوں کو پالنے کے لیے کسی کے بچوں کا حق نہ کھا لیں, اپنے گھر کو بنانے کے لیے کسی اور کا گھر نہ گرائیں. بہت سخت معاملہ ہے معاملات کا. تو جو اگر کسی کے حق میں کمی کیا تو اس سے توبہ کی جائے, اس کو واپس کیا جائے, واپس نہیں ہو سکتا تو اس سے معافی مانگی جائے. معاف کر دے تو بھی ٹھیک ہے, اگر وہ معاف نہ کرے اور آپ ادا نہیں کر سکتے پھر بھی ٹھیک ہے, پھر اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے قیامت کے دن ادا کر دے گا, پھر اس سے حیث نہیں رہے گا. ایک آدمی کو پکڑ کے لائے گا دوسرا آدمی, اللہ اسے میرا حق لے کے دے, اس نے میرا حق کھایا ہوا ہے, وہ توبہ کر چکا تھا اور دے نہیں سکتا تھا, اسباب ہی نہیں تھے دینے کے, ابھی نے معاف نہیں کیا, اب اللہ کا سفارشی بن جائے گا. اللہ تعالیٰ کہے گا اس کے پاس ہے ہی نہیں, کیا لے کے دوں, کیا لے کے دوں, اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں. تو اللہ تعالیٰ وہ کہے گا اللہ تعالیٰ کہ میرے گناہ اس کو دے, پہلے کہے گا اس کی نیکی ہے لے کے دے, اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نیکی ہے ہی نہیں تجھے دوں کیا, کہیں گے میرے گناہ اس کو دوں, تو اللہ فرمائیں گے اوپر دیکھو, ویسے اوپر دیکھے گا تو اللہ جنت دکھائے گا, جو جنت دیکھے گا تو پوچھے گا یا اللہ یہ کس نبی کا درجہ ہے, کس شہید و صدیق کا درجہ ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کسی کا بھی نہیں, جو قیمت ادا کر دے اسی کا. تو پوچھے گا یا اللہ اس کی قیمت کیا ہے, اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اپنا حق معاف کر دیں. تو اب بول مجھ سے لے گا اس سے لے گا, تو کہے گا تو یہ کیا دے گا, تو ہی دے. تو اگر کسی کا حق مارا ہے تو ادا کیا جائے, نہیں ادا ہو سکتا تو اس کی معافی مانگی جائے. فرائض کی کوتاہی کو پیچھے توبہ و آئندہ ادا کرنا شروع کر. کچھ وقت قرآن کی تلاوت کے لیے رکھیں, کچھ وقت اللہ کے ذکر کے لیے رکھیں. تجارت میں ہے تو سچ ہو, حلال ہو, جھوٹ نہ ہو. ابھی نہیں تھے دینے کی, اگلے نے معاف نہیں کیا, اب اللہ اس کا سفارشی بن جائے گا. اللہ تعالیٰ کہے گا اس کے پاس ہے ہی نہیں, کیا لے کے دوں, کیا لے کے دوں, اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں. تو اللہ تعالیٰ وہ کہے گا, اللہ تعالیٰ کہ میرے گناہ جس کو دے, پہلے کہے گا اس کی نیکی نہ لے کے دو. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نیکی ہے ہی نہیں تجھے دوں کیا, کہیں گے میرے گناہ جس کو دے. پھر اللہ فرمائیں گے اوپر دیکھو, ویسے اوپر دیکھے گا تو اللہ جنت دکھائے گا. جب جنت دیکھے گا تو پوچھے گا کہ اللہ یہ کس نبی کا درجہ ہے, کس شہید و صدیق کا درجہ ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کسی کا بھی نہیں, جو قیمت ادا کر دے اسی کا. وہ پوچھے گا یا اللہ اس کی قیمت کیا ہے, اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اپنا حق معاف کر دے. تو آپ بول مجھ سے لے گا اس سے لے گا, اور کہے گا تو یہ کیا دے گا, تو ہی دے. تو اگر کسی کا حق مارا ہے تو ادا کیا جائے, نہیں ادا ہو سکتا تو اس کی معافی مانگی جائے. فرائض کی کوتاہی کو پیچھے توبہ و آئندہ ادا کرنا شروع کر. کچھ وقت قرآن کی تلاوت کے لیے رکھیں, کچھ وقت اللہ کے ذکر کے لیے رکھیں. تجارت میں ہے تو سچ ہو, حلال ہو, جھوٹ نہ ہو, خیانت نہ ہو, ملاوٹ نہ ہو, کھوٹ نہ ہو, ناپ تول کی کمی نہ ہو. چند کوڑیاں بچا کر ممکن ہے ایمان میں ضائع ہو جائے. تذکرہ کتاب ہے علامہ قرطبی کی, اس کی پہلی جلد میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک قرطبہ کے بازار میں ایک شخص صبح آیا اور اپنی دکان کا ترازو توڑنے لگا. پڑوسی نے پوچھا کیا بات ہے, ترازو کیوں توڑ رہے ہو؟ کہنے لگا کہ آج ہمارا پڑوسی مر رہا تھا, ہم اس کو کلمہ پڑھنے کو کہتے, وہ کہتا مجھ سے پڑھا نہیں جاتا. لوگ بول رہا ہے لیکن کلمہ نہیں پڑھ رہا. ہم نے کہا کیوں نہیں پڑھا جاتا؟ تو اس نے بتایا کہ میں جو ترازو سے چیزیں تولتا تھا اس کے درمیان میں جو کانٹا ہوتا ہے یوں جاتا ہے یوں جاتا ہے, کہ وہ کانٹا میرے حلق میں چوہا پڑا ہے, وہ مجھے کلمہ نہیں پڑھنے دے رہا. تو یہ ترازو والوں کو ڈنڈی مارنے کا طریقہ ہوتا ہے, کم تولنا, کم ناپنا. یہ لکڑی بیچنے والے, لکڑی بیچنے والے یہ مستریوں کو کمیشن دیتے ہیں اور ماپ میں کمی کر دیتے ہیں, اور جو لکڑی لے کے جانے والے ہوتے ہیں ان کو پیمائش تھوڑی دکھاتے ہیں, ہوتی تھوڑی ہے. تقریباً 100% یہی کرتے ہیں. سارے فیصلہ آباد میں ایک ہے لکڑی بیچنے والا جو پیمائش تھوڑی دیتا ہے. تو اب یہ پیمائش تھوڑی دے کر 100, 50, 200, 1000 پیسے بچاتے ہیں, اور عین ممکن ہے کہ موت پر یہی لکڑی ان کے حلق میں پھنس جائے اور کلمہ نہ پڑنے دے. یہ چکیوں والے آٹے میں ایسے ہی ڈنڈی مارتے ہیں. یہ کپڑا ناپنے والے یہ وہ یوں ناپنے میں ایسا چکر چلا جاتے ہیں کہ کتنا کتنا ہی کھا جاتے ہیں. یہ فیکٹریوں والے کپاس تولتے تولتے کتنے اس میں سے کھا جاتے ہیں. تو یہ ناپ توڑ کی کمی ممکن ہے کلمہ ہی ہکوڑا دے. تو کیا لے گیا, کیا لے کے گیا؟ بچوں کو کراسے کھلانے کے لیے خود کلمہ چلی محروم ہو گیا. تو ہم ایسا پیدا نہ کریں. بدترین ہے وہ شخص جو دنیا بنانے کی خاطر آخرت کو بگاڑ دے. تو بھائی حقوق والے بات کا مسئلہ بڑا سخت, تو حق ادا کیا جائے. کچھ وقت رات کو اللہ سے راز و نیاز کا مقرر کیا جائے. جب جہان سوئے آپ اٹھ کے اللہ سے بات کیا کریں, بڑی یاری لگ جائے گی اللہ تعالیٰ سے. جس نے بھی اللہ کو پایا راتوں کو اٹھ کے ہی پایا ہے، راتوں کو اٹھے بغیر یہ منزل نہیں طے ہوئی. یہ پانی ہے، پانی کھیتی کے لیے، پانی پانی نہ ملے تو کھیتی خشک ہو جاتی ہے، رات کے آنسو نہ ہو تو اسلام کا درخت خشک ہو جاتا ہے. کچھ نہیں مل سکتا روئے بغیر. اپنی مسجدوں کو آباد کریں، پورے محلے میں دیکھیں کوئی بے نمازی نہ رکھے، کوئی عورت بے نمازی نہ رکھے، کوئی مرد نہ رکھے، پیار محبت سے. اور اپنی اپنی مسجدوں سے تین تین دن کی جماعتیں نکالیں، اپنے گشت کریں، ایک مسجد کا ایک دوسرے پر، جو رات کو میاں چنو جائیں، رات ہو چند کریں، صبح آئیں. چھوٹے چھوٹے تھوڑے تھوڑے کام ہیں، ان کو کرنے سے ہی زندگی کو ایک راہ مل جائے اور زندگی کو ایک مقصد مل جائے. نہ کمانا، کھانا، مر جانا تو کوئی مقصد نہیں. کما کے چھوڑ کے مر کے چلا گیا، کیا لے گیا؟ سب کچھ اوروں کے لیے، اور خود اکیلا تنہا. تو اتنی باتیں تو سب نیت کرنے کرنے کی ہیں. اور بھائی چار مہینے بھی طے کر لیں، آسانی ہو جائے گی، نکلنے میں آسانی ہو جائے گی. آپ کے مسجد میں جماعت آ جائے، ان کو برتن نہ کھولنے دیں، ان کو کھانا کھلائیں. بہت بڑی کیا کہوں، سخت لفظ ہے، آپ نرم لفظ استعمال کرنا چاہیے. بہت بڑا بخل ہے کہ پورے محلے میں ایک جماعت اور کھانا اپنا پکا رہی ہے. ڈوب کے مرنے کا مقام ہے، موت ہے، اخلاق کی موت ہے کہ مسجد میں جماعت اور روٹی اپنی کھا رہے ہوں. تو دس کھلا دو، جو اپنے گھر میں ہے وہ پیش کرو. ضروری نہیں کہ ان کو آپ نے کوئی چوپڑی کھلانی، جو گھر میں ہے پیش کرو. تو یہ سخاوت کو زندہ کریں. آپ کے مقصد میں، آپ کی بستی میں جماعت ہے، وہ ہفتہ رہے یا ایک دن رہے، اس کو اپنا کھانا نہ پکانے دیں. جو آپ اور نہیں ہو سکتا تو ہر آدمی اپنے گھر سے دو روٹیاں اور ایک کھانے کی پلیٹ لے آئے. سو گھر ہیں، سو پلیٹیں کھانے کی جمع ہوئے. چلے یہ پٹھان کرتے ہیں، صبح صبح جتنے نمازیں اتنی چینٹ کی چائے کی. یہ سر ہمارے جماعت کہیں نہ پٹانوں کے لگ فجر کی نماز میں چینکوں کی لائن لگی، ان کو پتا ہے سات آدمی اور ستر چینک اکٹھے ہو گئے. غریب ہیں، برسخی ہیں، یہ پنجابی پیسے والے ہیں اور کنجوس ہیں. شادی پہ لگائیں گے، اللہ پہ نہیں لگائیں گے. اور ادھر یہ کون سا لگ ہے، تیرا وجہ سارے پٹھانوں کے لڑکے ایسے ہیں، لیکن خاص طور سے تیرا جہاں جائے گی وہاں پکڑا کاٹ کے گرا دیں. تو آپ بکرے نہ کاٹو، ان کو دادی گرا دیں. سخاوت کو زندہ کریں، اچار سے روٹی کھلا دیں، کہیں ہمارے پاس یہی ہے. لیکن یہ جماعتوں کو ایسے خود نہ پکانے دیں. اتنی بڑی آبادی کا، مسلمانوں کا شہر ہو اور اس میں دس آدمی کی جماعت اور روٹی بنانے کے لیے خود بھاگے کر رہے ہیں، یہ تو ڈوب مرنے کا مقام. مسلمان روٹی نہیں بیچتا، اس لیے ہوٹلوں کی کمائی ہمیشہ بے برکت ہوتی، ہوٹل والوں کی کمائی ہمیشہ بے برکت ہوتی. یہ برکت والا کام نہیں ہے روٹی کھلا کے پیسے لینا. حرام نہیں کہہ رہا ہوں، ناجائز نہیں کہہ رہا ہوں، یہ کہہ رہا ہوں برکت والا نہیں ہے. مسلمان کی شان نہیں کہ روٹی کھلا کے کہتے پیسے رکھ. تو چلو ٹھیک ہے بھائی، ہوٹل والے کے لیے اللہ نے رزق کا ذریعہ بنایا ہے، کوئی منع نہیں ہے، کوئی حرام نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے. کتنا تو کریں گے، آپ کے مسجد میں جماعت ہے، سالیہ مسجد میں جماعت ہو، بڑا بازار مسلمانوں کا، اور خود سب دکھ رہی تھے پھر رہا ہوں. شرمانی چاہیے سارے شہر کو. تو بھائی اپنے گھر سے ایک پلیٹ کھانا لاؤ, دو روٹیاں لاؤ, کھا لیے ہماری طرف سے. تو ساری عوام آرام سے, پشاور میں ایک محلہ تھا بالکل غریبوں کا, وہاں پہ ہم چار دن رہے, مہمان بھی ہمارے بہت آتے ہیں, انہوں نے ایک دن روٹی نہیں پکانی تھی. اور وہ کیا کرتے تھے, یہ جو میں آپ سے بتا رہا ہوں, ہر گھر سے ایک وہ ایک پلیٹ میں تھوڑا سا سالن, دو چار روٹیاں, پلیٹ میں سالن, دو چار روٹی, تو ہمارے دسترخوان پر کوئی 20 قسم کے سالن اکٹھے ہو جاتے, اور بوجھ کسی پہ بھی نہیں پڑتا. تو انہیں میں کھانا نہیں پکانے دی, اور ہمارا بھی بڑا اکرام ہوا, کہیں مرغا ملا, کہیں آلو ملا, کہیں دال ملی, کہیں بینگن ملا, کہیں سوکھی ملی, کہیں روٹی ملی. تو اس سخاوت کو زندہ کرے اللہ تعالیٰ, اس کا بدلہ آپ کو دے گا. ٹھیک ہے بھائی, کہیں گے نا, اللهم لك الحمد كما انت اهله, فصل على محمد كما انت اهله, وافعل بنا ما انت اهله, انك اهل التقوى واهل المغفرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.